तीसरा सर्ग। दृश्य के मार्जन के उपाय, वासनाभेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन। जैसे जीवन मुक्त श्री रामचंद्र आदि ने व्यवहार किया था, वैसे ही तुम भी व्यवहार करो, ऐसा पूर्व सर्ग में कहा। भरद्वाज जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति के क्रम के वर्णन के श्रवण द्वारा ही श्री राम जी की जीवन मुक्त स्थिति प्राप्ति के उपाय की जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप रामचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्त की स्थिति का अर्थात लक्षण और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए, उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब टीकाकारों ने इस श्लोक के और प्रकार से भी अर्थ किए हैं। जैसे हे ब्राह्मण, श्री रामचंद्र जी क्रम से जीवन मुक्त हुए थे, ऐसी कल्पना कर मुझसे पहले से कहिए, जिस क्रम से मैं नित्य सुखी हो। अथवा संवाद कथा में श्री रामचंद्र जी को पहले से प्रश्नकर्ता और श्री वशिष्ठ जी को वक्ता बनाकर जैसे श्रुति जनक और याज्ञवल्क्य की कल्पना करके स्वयं ही संवाद रूप से तत्व का बोध कराती है, वैसे ही आप भी मुझे तत्व ज्ञान कराइए। इस प्रकार तत्वज्ञ रूप से कल्पित दशरथ आदि की पूर्व रामायण में मूर्चर्या और मुक्ति का अभाव देखने एवं नित्य मुक्त श्री रामचंद्र जी के तस्यह न देवाश्च न भूत्या ईष्टे इत्यादि श्रुति से विरुद्ध शापमूलक अज्ञत्व आदि के वर्णन से भी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि जैसे 12 पेज 13 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 3। भरद्वाज के यों पूछने पर महर्षि वाल्मीकि जी जीवन मुक्ति का लक्षण स्वरूप साधन और फल द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार करने की इच्छा से सुखपूर्वक ज्ञान होने के लिए पहले संक्षेप से मुक्ति का लक्षण और स्वरूप दिखलाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जैसे भ्रमवश रूपरहित आकाश में नीले पीले आदि रंगों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्मा में जगत का भ्रम होता है। इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्मा में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो, उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है। वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पूर्व श्लोक में मुक्ति के लक्षण और स्वरूप स्वानुभव सिद्ध दिखलाए, उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, भरद्वाज, जब तक दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान नहीं होता, अर्थात संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रांति कल्पित है, अतएव अत्यंत असत है, यह ज्ञान जब तक दृढ़ता पूर्वक नहीं होता, तब तक कोई भी किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्येक भिन्न आत्मतत्व के साक्षात से ही दृश्य का अत्यंत बाध हो सकता है। इसलिए अविसंवादी आत्मज्ञान को उपाय प्राप्त करो। 3 उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है? इस पर कहते हैं, वत्स, इस योगवासिष्ठ रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर उक्त ज्ञान असंभव नहीं है, बल्कि संभव ही अनादि जीव को ब्रह्मा अभेद बोध कराने के लिए श्रुति में ब्रह्मा में कार्योपाधि प्रवेश द्वारा आगंतुक जीव भा की कल्पना की गई है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए, इसलिए कोई विरोध नहीं है। 5 यद्यपि परोक्ष ज्ञानी को भी सुषुप्ति में और निर्विकल्प समाधि में दृश्य का विस्मरण होता है, तथापि वह विस्मरण पुनः स्मरण नहीं है, अर्थात उसे सुषुप्ति और समाधि के अनंतर फिर ब्रह्मा में जगत का भ्रम होता है। अथवा पुनः स्मरण का अर्थ पुनः स्मर्यतेनेन, फिर जिससे स्मरण किया जाए, इस व्युत्पत्ति से अंतःकरण है। उक्त अंतःकरण जिसमें नहीं है, ऐसा विस्मरण स्मरण का अभाव। यह द्वैत के प्रतिभास मात्र के अभाव का उपलक्षण है, अथवा विस्मरण के समान विस्मरण यह अर्थ है। जैसे विस्मृत विषय की अनुभवकर्ता के रहने पर भी प्रतीति नहीं होती, वैसे ही चैतन्य के रहते हुए ही दृश्य की अप्रतीति विस्मरण है। शंका, क्या परमार्थ सत्य दृश्य की ही जैसे सांख्यों की अभिमत मुक्ति में अप्रतीति होती है, वैसे ही आपके अभिमत मुक्ति में भी अप्रतीति होती है? समाधान, नहीं, हमारे मत में जगत परमार्थ सत्य नहीं है, वह ब्रह्मा में अध्यस्त है। शंका, वह भ्रम कैसे है? क्योंकि वह संस्कार से जन्य नहीं है। समाधान, वह पूर्व पूर्व जगत के व्यवहार से उत्पन्न संस्कार से जन्य है। शंका, दोष से उत्पन्न न होने और अधिष्ठान शून्य होने से वह भ्रम नहीं है। समाधान, जैसे दूरत्व और अविचार रूप दोष से आकाश में नीले रंग का भ्रम होता है, वैसे ही अविद्या रूप दोष से ब्रह्मा में जगत का भ्रम होता है। दृश्य का आत्यंतिक उच्छेद मुक्ति का लक्षण है, और आत्यंतिक दृश्य विनाश से उपलक्षित चिन्मात्र में अवस्थान मुक्ति का स्वरूप है, यह निष्कर्ष निकला। 13 सर्ग, पेज 14, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, वैराग्य प्रकरण है। इस उद्देश्य से ही इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ किया है। यदि तुम जब तक तत्व का निर्णय न हो, तब तक भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करो, तो अवश्य ही तुम्हें तत्वज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा कदापि भ्रम का संशोधन नहीं होगा। भ्रम संशोधन हुए बिना तत्वज्ञान हो ही नहीं सकता। 4 वर्टिकल बार उक्त अर्थ को ही अधिक विशद करते हुए कहते हैं, हे अनघ, यह जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति आपाततः सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत मिथ्या है, यह प्रतीत हो जाता है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार अनुभूयते, इससे उक्त अनुभव क्या आत्मचैतन्य ही है या अन्य है? अन्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि चित से अन्य जड़ और विषय होने से अनुभव के योग्य नहीं है। यदि आत्मा ही अनुभव है, तो वह पहले ही विद्यमान है, फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता? ऐसी शंका पर कहते हैं, यद्यपि आत्मा ही अनुभव है, तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है, अतः उसका अनुभव नहीं होता, किंतु मन की वृत्ति रूप आत्मतत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है, अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालों में मिथ्या है। जो उसका दृष्टा है वही सत्य है। यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है। 6 चैतन्य स्वरूप आत्मा के सिवा जो कुछ दिखाई देता है, वह सब जड़, अतेव आत्मा में कल्पित और मिथ्या है। इस प्रकार दृश्य वस्तु का मार्जन अर्थात अस्तित्व परिहार हो जाए, तो नित्य सिद्धात्मरूप भी परम निर्वृत्ति निर्वाण नामक मोक्ष उस ज्ञान से उत्पन्न सी होती है। उक्त वृत्ति से हुआ केवल स्वरूप भूत अनुभव शास्त्र का फल है, यह भाव है। अन्य शास्त्रों में दर्शित उपायों से ही मुक्ति क्यों न हो? अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अंधे अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागांध जनों के पतन के कारणभूत गर्ततुल्य तत्त शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से ऐहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे, अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूरों को अनंत ब्रह्मकल्पों से भी वृत्ति निर्वाण मोक्ष नहीं मिल सकती। भाव यह है कि अनादि अज्ञान की ज्ञान से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती। वर्टिकल बार 7 उपासना आदि अन्य उपायों से प्राप्त होने वाले सालोक्य आदि और भी मोक्ष हैं, उनसे निवृत्ति क्यों नहीं होगी? हे ब्राह्मण, निःशेष रूप से वासनाओं का, जन्म के बीजों का जो परित्याग मूलोच्छेद है, वह उत्तम मुख्य होम मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्यारूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। आठ, वासनाओं के नष्ट होने पर वासनाओं के कारण रूप मन के अस्तित्व से फिर वासनाएं पैदा हो, एट द रेट मच्छ धातु बंधन की निवृत्ति रूप अर्थ में रूढ़ है। वासनाएं ही मुख्य बंधन है। सालोक्य आदि मुक्तियों में वासनाओं का नाश नहीं होता, इसलिए उनमें मोक्ष शब्द गौण है। 14, पेज 15, पंद्रह जाएगी उनसे बंधन भी होगा। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे ब्राह्मण, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासनापुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है। न मन के नष्ट होने पर भी स्थूल देहरूप बंध बना ही रहेगा, जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र से, धागे से मोतियों का समूह स्थित रहता है, वैसे ही पंचमहाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है। वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस प्रकार उपोद्घात से उत्कृष्ट मुक्ति का वर्णन कर प्रस्तुत जीवन मुक्ति को कहने की इच्छा से उसके वर्णन में अपेक्षित वासनाद वैविध्य, वासना दो प्रकार की है, ऐसा कहते हैं। वासना दो प्रकार की कही गई है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और मोक्ष का साधन है। वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 3, मलिन वासना का लक्षण कहते हैं। वासना बीजों के अंकुरित होने में अज्ञान ही सुक्षेत्र है। अज्ञान रूप सुक्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है, अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई, रागद्वेष आदि से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण घन निविड़ अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली भांति पाली पोषी गई, अतेव शोभित इसी पुनर्जन्मकारिणी बार प्रबार जन्म कराने वाली वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है। 12, शुद्ध वासना का लक्षण कहते हैं। जो भुने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है, अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है, अर्थात देहधारण मात्र से पर्यवसित होती है, वह शुद्ध वासना कही जाती है। 13, जैसे बीज के अंदर पहले से ही विद्यमान और सूक्ष्म अंकुर समय जल मिट्टी आदि के संबंध से आविर्भूत हो जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के अंदर पहले से ही विद्यमान आगामी जन्म परंपरा काम कर्म आदि निमित्त से आविर्भूत होती है, क्योंकि अत्यंत असत का जन्म ही नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में तत्वज्ञान द्वारा अविद्यारूपी क्षेत्र के जल जाने से उसके अंतर्गत जन्मांकुर का नाश होने पर भी अपने प्रारब्ध से प्रतिबद्ध भुने हुए बीजों के समान केवल देहधारण मात्र ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जो वासना अवशिष्ट रहती है, वह शुद्ध वासना है, यह भाव है। उक्त अर्थ को ही स्फुट करते हैं। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र में भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहती है, अर्थात देहधारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है। वर्टिकल बार 14, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही ज्ञातज्ञ, जिन्होंने ज्ञातव्य पदार्थ को ब्रह्मा को जान लिया है, होते हैं। ज्ञातज्ञ होकर वे फिर जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते, अर्थात दुर्लभ भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। जीवन मुक्त का यह लक्षण फलित हुआ कि जिस वासना की तत्वज्ञान से पुनर्जन्मांकुर की उत्पादी। सर्ग पेज 16,

27 वर्टिकल बार नगरलल नाव से भंवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष में मंगल के लिए तूरी घोष से उनका अभिनंदन किया। 28 जैसे बर्फ की झड़ियों से हिमालय आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों से बरसाई गई लाजा धान आदि की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया। 29 श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान सम्मान आदि से अपने वश में करते, प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत भागों को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे। 30 तदुपरांत अति श्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरंभ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान दान तप ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट पुण्य वन आश्रम जंगल देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी नील कमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना सरस्वती सतलज चिनाब इरावती केवल वेणी नदी कृष्णा से मिली हुई वेणी निर्विंध्या सरयू चर्मणवती वितस्ता व्यास बाहुदा प्रयाग नैमिषारण्य धर्मारण्य गया काशी श्रीशैल केदारनाथ पुष्कर क्रम प्राप्त मानस सरोवर उत्तर मानस हयग्रीव तीर्थ अग्नितीर्थ ज्वालामुखी महातीर्थ इंद्रद्युम्न सर आदि पुण्य तीर्थ सर पुण्यतम नदिया नद तालाब आदि के सादर दर्शन किए। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम रूपी हरि श्रीहरि के तथा महादेव जी के 64 स्थान आश्चर्यमय विविध विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्रों के तट विंध्याचल और मंदराचल के लतागृह झाड़िया हिमालय आदि 7 कुल पर्वत बड़े बड़े महर्षियों राजर्षियों देवताओं और ब्राह्मणों के पवित्रतम और मंगलमय आश्रमों के बड़े आदर से दर्शन किए। दूसरों का सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्रांत भागों सीमाओं एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः पहले दर्शन करने पर भी लौटते समय निकट में आए हुए स्थानों में कौतूहल से या उनकी अधिक महिमा प्रकट करने के लिए फिर फिर भ्रमण किया। 31-41 जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिवजी शिवलोक में कैलाश में जाते हैं, वैसे ही तत् तत् स्थानों में स्थित देवता किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को जम्बूद्वीप रूप पृथ्वी को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए। 42 17 तीसरा सर्ग समाप्त।